kırmızı güller verin. Kan rengi hüzünlü şehit sevdalı, bana güller derin, kırmızı güller verin. Kan rengi hüzünlü şehit sevdalı, bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin. Şehadet gülleri derin, gül kokulu yâre yâre gönderin. Ölsem ölsem yine dirilsem derim, bana güller derin, kırmızı güller verin. Ölsem ölsem yine